Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Урад абнародаваў план шокавай тэрапіі па-беларуску. Фёдара Мірзаянава могуць накіраваць у калонію воўчыя норы. КДБ затрымала арганізатара антылукашэнкаўскай інтэрнэт-старонкі ВКонтакце Сержука Паўлюкевіча. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністры фінансаў краінаў Еўразэс ухвалілі ўдзяленне Беларусі крэдыту памерам 3 мільярды даляраў з рэзервовага фонду арганізацыі. Пра гэта паведаміў сёння прэсавы сакратар кіраўніка расійскага ўраду Дмітры Пяскоў. Ён патлумачыў, што цягам першага году фонд выдаткуе Менску 1 мільярд 200 мільёнаў даляраў, цягам другога году 800 мільёнаў і яшчэ 1 мільярд на трэці год. Паводле міністра фінансаў Расіі Алексея Кудрына, адна з умоваў удзялення крэдыту – гэта прыватызацыя беларускіх актываў на суму 7,5 мільярдаў даляраў на працягу 3 гадоў. У пакістанскай правінцыі паўднёвы Вазырыстан пры абстрэле з амерыканскага беспілётнага самалёта сёння ўначы быў забіты адзін з лідараў пакістанскіх тэрарыстаў Ільяс Кашміры. Інфармацыю аб яго смерці афіцыйна пацвердзіў прадстаўнік спецслужбаў Пакістану. Ільяс Кашміры ўзначальваў экстрэмісцкую групу Харкатул Джихад Аль-Іслам, шчыльна звязаную з Аль-Кайдай. Ён лічыцца арганізатарам некалькіх буйных тэрактаў у Афганістане, Індыі і Пакістане. Яго імя некалькі разоў згадвалася ў якасці магчымага пераемніка Усамы бен Ладена. Масква скрытыкавала НАТО за тое, што ваенная аперацыя ў Лібіі скатваецца да наземнай. Расійскі міністр замежных справ Сергей Лаўроў сказаў, што такі варыянт развіцця падзеў быў бы варты шкадавання. Каментар расійскага МЗС быў выкліканы паведамленнем НАТО аб тым, што сёння ў Лібіі альянс упершыню ўжыў супраць войскаў Кадафі верталёты. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША ў сваю чаргу скрытыкавала прэзідэнта Барака Абаму за тое, што ўзброеныя сілы ЗША ўзялі ўдзел у ваеннай аперацыі ў Лібіі без ухвалы на тое Кангрэсу. На галасаванне была пастаўленая рэзалюцыя з патрабаваннем неадкладна пакласці канец амерыканскаму ўдзелу ў гэтай аперацыі. Рэзалюцыя, аднак, не прайшла. Яе падтрымалі 148 кангрэсменаў, супраць прагаласавалі 265 парламентароў. Затое была прынятая рэзалюцыя, якая асуджае прэзідэнта за няздольнасць даць пераканаўчае абгрунтаванне ваеннай місіі ў Лібіі. Дакумент патрабуе ад кіраўніка дзяржавы на працягу 2 тыдняў патлумачыць мэты аперацыі, яе кошты, уплыў на вядзенне 2 іншых войнаў у Іраку і Афганістане. Працягваем навіны. У Еўропе стабілізуецца сітуацыя з распаўсюдам новага штаму бактэрыі Эколі, які стаў прычынай смерці з пачатку траўня 18 чалавек. Пра гэта заявілі прадстаўнікі кіраўніцтва Еўразвязу, адзначыўшы, што нягледзячы на 200 новых выпадкаў заражэння Эколі ў першыя дні чэрвеня, узровень захворвання паступова зніжаецца. Усяго на сёння смяротна небяспечным штамам заразіліся больш за 1800 чалавек, у асноўным у Нямеччыне, дзе ў шпіталях абвешчаны збор донарскай крыві для пералівання пацыентам, якія знаходзяцца ў вельмі цяжкім стане. Крыніца заражэння да гэтага часу не ўсталяваная. Захоўваецца рэкамендацыя па магчымасці пазбягаць ужывання ў ежу свежай гародніны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.